وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہر انسان کے اعمال، افعال، اقوال، حتیٰ کے خیالات، یہ سارے کے سارے لکھے بھی جا رہے ہیں، اور ان سب میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان کر کیا سکتا تھا اور اس نے کیا کتنا ہے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی، حق کے ساتھ ساری خبر دے گی. کون سی کتاب؟ جس میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس کے کام سے کم اجر ملے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی سزا اس کے گناہ سے زیادہ ہو، یا کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں پڑ جائے. یعنی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو پھر اصل بات کیا ہوئی، اصل حقیقت کیا ہوئی؟ کہ ہر شخص کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. کسی وقت بیٹھ کے نا اپنا حساب لیا تھا، میری عمر کیا ہے، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میرے پاس مال کتنا ہے، مددگار کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں، ان کو کس طرح بہتر طور پر مینج کروں حق کا جہادی ہی کے لیے. جو بھی آپ کام کر لیتے ہیں، یہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کریں کہ یہ کر لیا، یہ دیکھا کریں کیا میں اس سے زیادہ کر سکتی. اگر اس سے زیادہ کر سکتی تو اس کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں. جب وہاں پہنچ جائے پھر اپنا جائزہ لیا کریں، کیا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے. کام کے معاملے میں ہم ہمیشہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا کر کے ڈرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، پھر ہم تھک جائیں گے، پھر ہمیں بھوک لگ جائے گی، پھر یہ مشکل ہو جائے گی، وہ ہو جائے. اور جب کام نہیں کرنا ہوتا، جب شب کا وقت ہوتا ہے، تو بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ اب بس کریں، اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، ٹھہر کے کام شروع کر لیں گے. لٹکاتے رہتے ہیں، لٹکاتے رہتے ہیں. سویر کا کام دوپہر پہ، دوپہر کا شام پہ، شام کا رات پہ، رات کا اگلے دن پہ، آج کا کام کل پہ، اور آج کا کام کل پہ کر کر کے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی کام کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی کام ہو ہی نہیں پا رہا ہم سے. آخرت کے سوداگر ایسی عادتوں والے تو نہیں ہوتے. اور ایک دعا اپنے لیے خاص طور پہ مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے غیر اہم چیزوں سے نکال کے اہم کی طرف لے جا. کیونکہ ہم غیر اہم میں مشغول رہ کے، مصروف رہ کے بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہم مصروف ہیں نا، ہم کام کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اتنا ہی ٹھیک ہے، ہمارے اتنا ہی کافی. اگر قناعت پسندی کا کوئی جذبہ ہے تو صرف نیکی کے معاملے میں، اس میں بہت قناعت پسند. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جسے ہم حق کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یعنی ان کا نامہ اعمال جو ہے حق کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. بل قلوبهم فی غمرت، بلکہ ان کے دل اس معاملے میں غفلت میں مبتلا ہے، یعنی اندھے پن کا شکار ہے. پیچھے غمرہ کا لفظ گزر چکا ہے نا، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، گہرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ بھی جن کے لیے وہ کام کرنے والے ہیں. یعنی ایک تو بہت بڑی گمراہی ان کی شرک ہے، اور شرک کے علاوہ بھی بہت سے غلط کام ہیں، خبیث کام ہیں جو وہ کیے چلے جا رہے ہیں. یعنی جو لوگ دنیا پرستی میں غرق ہیں، انہیں خدا اور آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان باتوں سے بھی کوئی غرض نہیں. ان کے لیے بس صرف دنیا ہی کی باتیں دلچسپی کی باتیں ہیں. اس لیے لہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بہت سے انہوں نے کام بکیر رکھے، بہت کچھ کرنے کو ہے ان کے پاس، لیکن ان سارے کاموں میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں. تو بات یہ کہ جب انسان کا رخ ایک غلط سمت پر پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اسی میں ہی چلتا چلا جاتا ہے، تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا غلط طریقے پہ چل پڑتا ہے. جب ہماری زندگی کی ڈائریکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس جو کچھ وقت ہے، عمر ہے، جوانی ہے، صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کدھر لگنے لگ گئی؟ غیر اللہ کی خاطر. یعنی غمرہ میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم حقائق سے منہ موڑے ہوئے. جیسے کبوتر اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا. بلی کو دیکھ کے کبوتر جب آنکھیں بند کر لیتا ہے, حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے, تو سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا, حالانکہ محفوظ نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی حقائق کو جاننے کے باوجود ان سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں, اور حقائق کو بھلانے کے لیے غیر حقیقی دنیا میں رہتے ہیں. ایسی انٹرٹینمنٹس کا سہارا لیتے ہیں جس میں وقتی طور پر دل کے بہلاوے کا سامان ہو, لیکن اس سے نہ تو دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں. جیسے ایک نشے کی کیفیت نہیں ہوتی, غمرہ نشے کی کیفیت کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب دنیا کے حقائق کو فیس نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں, نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, ٹرنکلائزر لینے لگتے ہیں, سوئے رہتے ہیں. سونا مسائل کا حل تو نہیں ہوتا, علاج تو نہیں ہوتا, اس سے حقیقت تو نہیں بدلتی. حتی اذا اخذنا مترفیہم, یہاں تک کہ جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو, بالعذاب عذاب میں, اذا ہم یجأرون, تو وہ بے قرار ہو کر چلانے لگتے ہیں. جو آر کہتے ہیں چیخنے چلانے کو, گائے بیل کی اس آواز کو جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے, بے قرار ہو کر چلاتا ہے, جس میں حلق بند ہونے لگتا ہے. پھر الٹیمیٹلی یعنی کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب عذاب آتا ہے اور ہم اس کے خوشحال لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ چلانے لگتے ہیں. کیا عذاب جب آتا ہے تو صرف خوشحال لوگوں کو پکڑتا ہے؟ نہیں, سب کو پکڑتا ہے, لیکن خصوصی طور پر خوشحال لوگوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جن لوگوں کے پاس خوشحالی ہوتی ہے انہیں تکلیف بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے, وہ شور بھی زیادہ مچاتے ہیں. عذاب تو سب کے لیے ہے, لیکن خوشحال لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ تکلیفوں کے عادی نہیں ہوتے. اور ویسے بھی کسی بھی قوم کی قیادت خوشحال لوگوں کے پاس ہوتی, تو جب مصیبت آتی ہے تو پہلے ان پر آتی ہے اور پیچھے پھر عوام بھی پس جاتے ہیں, ان کے فالوورز بھی. اور یہ بھی ہے کہ آتے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. ان سے کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم, آج مت ڈکراؤ, آج مت چلاؤ, انکم منا لا تنصرون, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. کیوں, اس عذاب کی وجہ کیا ہے؟ قد کانت آیاتی تتلا علیکم, میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی, تمہیں سنائی جاتی تھی. فکنتم, تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا تھا؟ تھے تم علی اعقابکم تنکسون, اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتے. جب تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تم ان میں دلچسپی لینے کی بجائے پیچھے پھر جاتے تھے, پلٹ جاتے تھے, واپس چلے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات کے سنانے میں تمہاری دلچسپی کا کوئی سامان بھی نہیں ہوتا تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیات سن کر لوگ واپس کیوں پلٹ جاتے ہیں, ان میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کے دل تو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی دلچسپیاں کسی اور چیز میں ہیں, لہذا ان کا دل آیات کے سننے اور ان کو سمجھنے میں نہیں لگتا. اور تن کے سون کا لفظ جو ہے نون کاف سواد سے ہے. نتشا کا معنی ہوتا ہے ہٹنا, کسی کام سے باز رہنا, الٹے پاؤں پھرنا, اور اس کا استعمال صرف نیک کاموں سے پھرنے کے لیے آتا ہے, اعراض اور روگردانی کے معنوں میں. یعنی آیات سن کر تو منہ پھیر لیتے اور بھاگ جاتے تھے, مستکبرین, تکبر کرتے ہوئے. یعنی تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ چند سر پھروں کی کہانیاں ہیں, اساطیر الاولین ہیں, یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کدھر کو جا رہی ہے اور یہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. مستقبلین, اور خود کو اس پڑھنے پڑھانے سے بلند چیز سمجھتے تھے کہ ہم تو انٹلیکچوئلز ہیں, ہمیں تو اور بہت کچھ پڑھنا ہے, بہت کچھ سیکھنا ہے, یہ کس قسم کا بیکار کام لوگوں نے شروع کر رکھا ہے, یہ بھی کوئی کرنے کے کاموں میں سے ہے. مستقبرین بھی, بہی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ قرآن کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، اس کے ساتھ تکبر کرنے والے تھے، اسے اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے تھے، اس کو اپنا کام نہیں سمجھتے تھے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں تو پہلے ہی سب کچھ پتا ہے، ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم نے فلاں فلاں رائٹر اور فلاں فلاں آتھر پڑھ رکھا ہے، اتنے فلسفیوں کا مطالعہ کر رکھا ہے ہم نے، اور بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے. اور اگر خاص اہل مکہ کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو وہ بھی ایک طرف قرآن سے تکبر کرتے تھے، قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں اپنی شعر و شاعری اور اپنی باتیں جو تھیں وہ ان کو بڑی نظر آتی تھی. یا پھر اشارہ ہے بعض مفسرین نے کہا حرم کعبہ کی طرف، تو وہ کہتے تھے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیا کام ہے، ہم تو حرم کی پاسداری کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم نیکی کے اتنے اعلیٰ معیار پر ہیں، اور اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن سنو اور قرآن پڑھو اور قرآن کے اوپر عمل کرو، یہ بھی کوئی باتیں ہیں؟ یہ پڑھنا پڑھانا سب فضول کا کام ہے، کام ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں. سامرن تہجرون، سامر، سامر کا لفظ جو ہے یہ سمر سے نکلا ہے، سمر کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت سونے سے پہلے ایک دوسرے سے قصے کہانیاں بیان کرنا تاکہ ان قصوں میں محو ہو کر نیند آ جائے. جیسے بچوں کو بھی قصے سناتے ہیں، رات کو سٹوری ٹائم ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی نئے دور کی ایجاد نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور اہل عرب کیا کرتے تھے، چاندنی راتوں میں بیٹھ کے قصہ گوئی کی محفل برپا کرتے تھے رات کے وقت. اب بھی آپ دیکھیں تو دیہاتوں وغیرہ میں، اب تو خیر ٹیلی ویژن نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن پہلے لوگ اکٹھے ہو کے چوپالوں میں بیٹھ کے قصے کہانیاں کرتے تھے رات کو، ہر کام سے فارغ ہو کر، عموماً روشنی ہوتی نہیں تھی، کوئی کام تو کر نہیں سکتے تھے، تو مغرب کے بعد کا حصہ سونے تک کا وہ کس میں عموماً گزارتے؟ بات چیت میں، مل بیٹھ کے، گپ شپ لگانے میں. اب بھی جن گاؤں دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ تو خیر ٹریکٹروں کی جو بیٹریز ہوتی ہیں ان سے ٹیلی ویژن چلا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر قصہ گوئی کرتے رہتے ہیں، حکا سلگا لیتے ہیں، وہ پیتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، تو وہ گپ شپ لگانے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اسی میں کوئی بھوتوں پریتوں کی کہانیاں، کوئی ادھر ادھر کے جھوٹے قصے. تو سامر ہوتا ہے کہانی سنانے والا، سامرن یعنی ایک طرف قرآن سے تکبر برتتے اور دوسری طرف اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کرتے، گپے ہانکنے میں، قصے سنانے میں. اور پھر سامر چونکہ رات کے وقت قصہ گوئی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دن کو قصہ سنانے کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا، فائل کے وزن پر ہے نا سامر، قصہ سنانے والا، تو قصہ سنانے والے تھے، افسانہ گوئی کرنے والے تھے، لیکن رات کے وقت ان قصوں میں ایک قصہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور آپ کی باتیں کرنا اور آپ کے اوپر اور قرآن کے بارے میں اپنی آرا ظاہر کرنا. یعنی دن میں تو سب لوگ کام کاج میں لگے ہوتے تھے اپنے اپنی دنیا میں، تو جب رات کو فارغ ہو کر آتے تو وہ جو انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہوتا، اب وہ کس میں گزرتا؟ قرآن کا اور صاحب قرآن کا مذاق اڑانے میں. تہجرون، بےحودہ بکتے تھے، فحش گوئی کرتے. تہجرون کا لفظ جو ہے ہے جیم رے سے ہے. حجر کے معنی ہوتے ہیں بیماری یا نیم بے ہوشی یا نیم خفتگی، یعنی آدھی نیند میں محمل باتیں کرنا، بڑبڑانا. کبھی ایسا ہو کہ آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کچھ بول رہے ہو، کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ یعنی بات کوئی کر رہے ہوتے اور بیچ میں آپ ایک ایسا جملہ معترضہ بولتے ہیں کہ سننے والا ہنس پڑتا ہے. بچے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں نا، اگر آپ ان کو کہانی سنا رہے ہو، سناتے سناتے آپ خود بیچ میں کچھ اور کہنے لگ جائیں تو وہ ہنس کے آپ کو جگا دیتے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھیں کیا کہا. کہ قصہ گوئی کرنے والے، بےحودہ بکنے والے، مدہوشی کے عالم میں بولنے والے، لا شعوری کیفیت میں باتیں کرنے والے. ان دونوں لفظوں کا بھی آپس کا تعلق دیکھیں نا، راتوں کو قصہ گوئی ہو رہی ہے اور فضول باتیں کر رہے ہیں، یعنی گویا مدہوش ہیں اپنی ہی دنیا میں، جیسے رات کو قصہ سناتے سناتے کوئی نیم نیم کی حالت میں فضول باتیں شروع کر دیتا ہے، اسی طرح تم پر جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تم اپنے قصوں میں قرآن پر اور صاحب قرآن پر بےہودہ باتیں کرتے ہو، ان چھتوں میں اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو. عام طور پہ اگر آپ اپنی روٹین میں دیکھیں تو دن میں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کام کاروبار کر رہے ہیں، لیکن رات کو کیا ہوتا ہے، میل ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں، فارغ ہو کے سب ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہاں بیٹھ کر کیا باتیں ہوتی ہیں آپ سب کو معلوم ہے، دن بھر میں ہونے والے کاموں پہ تبصرے، زندگی کے مختلف شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملکی حالت پہ، سیاسی حالت پہ، مختلف لوگ انسان کریٹیسائز کیے جاتے ہیں، کسی پہ ہنسی مذاق ہو رہے، کسی کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو تہجرون ہے یہ بےہودہ بکواس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. یہ فضول باتیں جن کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، جن کی کوئی حقیقت نہ ہو. فرمایا قرآن سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل کانپ اٹھتے، تم اس پر توجہ کرتے، اس کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے. تم نے اس کے برعکس کیا کیا؟ اسے سنا بھی تو انتہائی بے نیازی سے، تکبر برتا، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے قصہ گوئی کی مجلسوں میں گھنٹے گزارے. آج بھی آپ کسی کو کہنا کہ آئے قرآن پڑھ، تو کہتے ٹائم ہی نہیں ہے، کیا کرے، بہت مصروف ہے. لیکن انہی مصروف ترین لوگوں کو، ہستیوں کو آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو اتنے کا نام نہیں لیتے، دیر تک راتوں کو باتیں ہوتی ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، سوشلائزنگ ہو رہی ہے، ادھر آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور ایک ایک دعوت میں آپ دیکھیں کتنے کتنے گھنٹے گزرتے ہیں. یعنی جب کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے بلایا جائے تو وقت نہیں ہے، لیکن اگر سوشلائزنگ کے لیے بلایا جائے تو سب اٹھ کے آ جائیں گے، کیونکہ دل ان کے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عربوں کی جاہلیت کی اس رسم کو ختم کیا، اور اس کے لیے کیا فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد فضول گفتگو نہیں کرنی، بلکہ سونا ہے. مسنون طریقہ کیا ہے؟ عشاء سے پہلے سونے کو سخت ناپسند کیا ہوا ہے، اس لیے کہ جو شخص مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سو جائے پھر اس کی تو نیند پوری ہو جائے گی، پھر وہ تو ساری رات جاگے گا. اور اگر عشاء کے بعد آپ فضول گفتگو میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہوئی ہے، فکر کوئی نہیں ہے، جتنا مرضی جاگ لو. لیکن مسنون طریقہ کیا ہے؟ کہ عشاء کی نماز انسان کا آخری عمل ہونا چاہیے دن کا، جس میں انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے پھر سو جائے. اور اگر اس کے بعد آپ دیر تک جاگتے ہیں اور محض انٹرٹینمنٹ کا سامان کرتے ہیں، میل ملاقاتیں کرتے ہیں، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر اسی طرح گفتگو میں غیبت، جھوٹ، فضول باتیں، ہنسی مذاق اس طرح کا کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، ایسے کام کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیر تک جاگ کر یہ سب کچھ کرنے سے فجر کی نماز بھی جاتی ہے، اور رات کی نیند جب پوری نہیں ہوتی تو انسان دن کے کاموں میں بھی صبح کے وقت خاص طور پر ایکٹیو نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے اور بعض کو سزا بھی دیتے، اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ، شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے. یعنی بطور خاص وہ رات کو جاگنے سے منع کرتے. تہجد پڑھنے کی توفیق عموماً کیوں نہیں ہوتی؟ سب سے بڑی وجہ اس میں کیا ہے؟ رات کو دیر سے سونا. تہجد تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی نصیب ہو جائے تو بات ہے. اب ہم سب جو اپنے آپ کو امت مسلمہ اور جاہدوا فی اللہ حق جہادی کے عزائم دیے ہوئے ہیں، تکونوا شہداء علی الناس کا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہماری عادتیں نہیں بدلیں گی، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم اپنے مقاصد کو پورا کر ہی نہیں سکتے.